तथा आयु धन पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्यलोक मिलता है। मंदिर में घृत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है और तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़ुआ तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध पुष्प धूप दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घृत दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय है, अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभिष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत संसर्प पीली सरसों के दो दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह सातवीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। तदंतर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को घृत के साथ और आगे शहद दही दूध गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमश एक एक सिद्धार्थ बढ़ाते हुए सातवीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो संसर्प सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है और वह सूर्यलोक में निवास करता है। शुभाशुभ स्वप्न और उनके फल। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या बंसी की आवाज, श्वेत कमल, चामर दर्पण, सोना, तलवार पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा सा अधिक मात्र में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी गौ या सिंघनी का दोहन करें तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। धूत वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसके जठराग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दें और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता ब्राह्मण आचार्य गुरु और वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में जो कुछ कहते हैं, स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना, राज्य प्राप्ति का संकेतक, स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है, घोड़ा बैल श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और ताराओं का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट दें और पर्वत को उखाड़ फेंकें तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आत निकले और उसके वृक्ष को लपेटें, पर्वत समुद्र तथा नदी पार करें तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठें और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दें। शरीर को कीड़े भक्षण करें, स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान हो, अभिष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातः काल स्नान कर राजा ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। सिद्धार्थ सर्षप सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान पूजन जप तथा हवन आदि करके भोजक पुराण वेता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र दूध देने वाली गाय उत्तम भोजन तथा जो जो पदार्थ अपने को प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो पौराणिक को और पौराणिक ना मिल सके तो सामवेद जानने वाले मिस्त्रवद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए। मुने, यह सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सात सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुण को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत नियम तथा तप करके सात सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या धन पुत्र भाग्य आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह सभी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्मय को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलषित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वह उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क, यह सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी तथा मैंने आपको सुना दी और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादश आत्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा द्वारा कहा गया भगवान सूर्य का नाम स्तोत्र। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवश्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे आदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर मित्र, गोपती, किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, परजन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है।